Magyarországtól Svájcig, macOS-től Windowsig, az internet minden hullámhosszán. Ez itt a Connector Podcast. A virtuális stúdióban a csapat, aki egy évtizede rajta tartja az útját, a játékvilág ütőerén, és mindenről megvan a világ. A pücskölés koronázatlan királya Greg, a belemás retro hírek helytartója Csicó, a felbontás framerate és színmérség mágusa Deadlock, az ember, akinek 36 órával áll a napja Warhawk, és a podcast 100 000-es fordulatszámon pörgő motorja Zephyr. Figyelem, ez már content. Sziasztok, ez itt a Connector Podcast 549. adása. Itt van velünk Warhawk. Hello. Greg. Sziasztok. És Zephyr. Hi. És hisztisztünk, biztos hallgatnak minket, ugye? A Microsoft-éknál, nem tudom, Redmond City-ben. A máshol nem is. És akkor mondták, hogy megy a hiszti, hogy na miért nincs ár, na tessék. Akkor kaptunk egy csomó infót, szerintem kezdjük többet ezzel, mert úgyis ez az elefánt, igen, úgyis ez az elefánt a porcelánboltban, hogy akkor jött egy némi plusz info a Next Gen konzolokról. Megkérem szerintem, hogyha egy mondatban akarjuk Képzett újságíró kollégát, hogy foglalja össze a bejelentéseket. Így van. Egy mondatban össze lehet foglalni, egyébként minden pletyka igaz volt. No csak. Ne, tényleg a titkárnő meg a izé? Basszus, zandúra. De ez egyébként komoly, ugye ez a... ezt szoktuk mondani, hogy minden Microsoftos pletyka igaz, és... Az közben tényleg. És viccnek tűnik, de mindig bejön. Igen. Nagyon ritka az, amikor nem jön be. Most is bejött. Mondták, hogy van egy olcsóbb gép. Megtippeltek árat, az az ár lett. Gyakorlatilag tényleg minden bejött. Ugye az egész úgy történt, hogy egy unalmas keddi napon nekünk egész egészségesen szívem kedreggel. Magadról beszél, hogy unalmas, légy szíves. Én kikérem magamnak. Nekem nagyon érdekes keddi napom volt. Egy izgalmasnak ígérkezik. Kinek? Akkor minden, mert ez egy kedkora reggel volt. Ha csak nem volt valami fura álmod, akkor neked is egy viszonylag unalmas nap. Oké. Ha meg nem, arról nem akarok beszélni. De minden pletyka igaz. Ezt most mondom. Ugye az történt, hogy nekünk egy keddi reggelen így elkezdtek kifolyni a dolgok, megjelent a... Egyre rosszabb. Igen? Megjelent a Firizesnek a... És az internetre folytak. Az internetre folytak. Jó, de a billentyűzetre vagy máshova. Megjelent a Firizesnek az alakja, a videója, a... ilyen-olyan adatok, minden. Amikor én megláttam először, most csak, hogy így követtem, nézem a Twittert, és mondom, ott van, jaj, megint egy fanmét fassági tekerem, és egyre több utáskrádió, így oldalt mondom, ez mi, ez most tényleg? A Series S, nem Series X. Series S, igen. És ugye... összenekeverjük. Ugye az történt, hogy a Microsoft egyébként önmagához képest meglepő gyorsasággal reagált a dolgokra, szinte azonnal kilőttek egy vicceskedő tweetet, és szerintem mennyi 2-4 órán belül konkrétan megtörtént a hivatalos bejelentése a gépnek. Beismerő vallomást tettek. Tegyük hivatalosan, ennyi volt a tweetben, és ott volt egy. Igen. Nagyon jó, igen. Nagyon vicces ugye, volt. Mint utólag kiderült, ezt az egészet jövő hétre tervezték. Tehát tényleg ami egyébként valahol érthető, tehát ugye itt mindig kijönnek ezek a kontrollált leak felkiáltások, nincs az a cég, aki egy amerikai nemzeti ünnepre próbál egy bejelentést időzíteni. Nekik sikerült ezt most így meglépni, mert ugye olyankor senki nem nézi az internetet. Tehát ez egy kifejezetten rossz időzítés lett volna, hogyha így tervezik. És akkor így hirtelen kedden élővé vált a Series X, amiről, a Series S, amiről ugye pletykáltak. Picike, olcsó, fehér, ennek is fura alak. Igazán nem, az alakja nem fura, a szín összeállítása az, ami fura. És aztán ugye rá egy napra, meg igazából azt, hogy már aznap megkaptuk ennek a megjelenési dátumát, nyilván akkor lehet sejteni, hogy akkor a november 10 az a tényleges konzol megjelenés lesz. És akkor rá egy napra megkaptuk a Series X-nek is az árát, ugye abból már csak lényegben az hiányzott. És nagyjából ennyi történt. Így összefoglalva annyira nem egy érdekes dolog, nyilván ahogy ez az egész lefolyt, meg vicces úgy, volt. Úgy, igen, meg azért úgy rábizsereg az ember, hogy mi van. Nyilván azért ez már egy ilyen nagyobb next gen lépés, mint az, hogy csak így egy ilyen trailer, hogy bemutatják, hogy tessék, van egy konzol, van dátum, van összeg, tudni lehet, hogy ha eddig nem rakta félre az ember, akkor most roham tempóban mennyit kell félre raknia. Hirtelen a Ubisoft, vagy talán két játékát is, vagy nem csak a Ubisoft, de azt hiszem ő meg egy másik kiadó, így egy-két játékot gyorsan módosította a megjelenési időpontját. Ugye az új Assassin's Creed-et konkrétan előrébb hozták, vagy azt hiszem egy héttel, vagy 10 nappal, hogy a Series X és S megjelenésre megjelenhessen. Úgyhogy érezni lehet, hogy mindenki erre várt egyébként, hogy végre valaki kibökje, hogy most akkor mi van, és akkor végre elkezdhessenek reklámozni, mert ez már kezdte kicsit így mindenkinek égetni a körmét. Nem, de biztos unalmas, meg a eddig is azért lehetett már sejteni, de most ugye konkrétan fehéren, feketén leírták, hogy mi lesz a különbség a két gép között, és az az érdekes, hogy tudod, mindenhol elmondják, hogy ez tök ugyanaz, minden ugyanaz a next gen gameplay élmény így, élmény amúgy, annyi a különbség, hogy a Series X az 4K-ban fogja tudni ugyanazt csinálni, és 120 FPS akár, és hogy a Series S az meg pont ugyanaz, minden ugyanaz az élmény, csak 1440p-ben, és akár ugyanúgy 120 FPS-sel. És azért így a hardware-ben vannak különbségek, nem csoda, lehetett őket előre tudni. Meg az árból lehetett következtetni. Hát mindenből egy picivel kisebb van benne. Így van. Tehát, hogy a processzor szinte processzor ugyanaz. És igen. Hát abban van talán a kisebb különbség, ott annyi, hogy ugyanaz a 8 magos AMD Zen 2-es proci van benne, ugyanolyan 8 magos, csak annyi a különbség, hogy 3,8 GHz helyett 3,6 GHz-en megy, tehát hogy ilyen tényleg nominális különbség. A grafikus kártyában, amit lehetett tudni előre, abban van szignifikáns különbség, hogy egyrészt egy ilyen ugyanilyen hasonlóan ilyen hangyafasznyival gyorsabb az X-ben lévő GPU, de az, hogy abban 52 compute unit van ebbe az évben a AMD Navi cuccban, a Series S-ben meg csak 20, és akkor az, amit lehetett hallani előre, ezt most leírták ők is, hogy az X12 teraflopot fog tudni, a Series S meg csak 20-at. És ez az érdekes, hogy ezen a vizé puffogtam. Mármint 4-et. Mármint? Ja, elnézést, hogy a 20 compute unit-ra csak 4-et elnézést. Mert akkor inkább vendég. Bár, itt azt hallottátok, 3,99 vagy 2,99. 20 teraflop. 20 teraflops. Így, nem. Félre, 20 compute unit-tal, ennek megfelelően csak 4 teraflopos, tehát hogy harmad annyi lesz a számítási teljesítményes. Ezen kicsit puffogtam Twitteren, hogy a felbontás azhoz nem kell feltétlen floating point teljesítmény, tehát itt értem, hogy nincs olyan felbontás, és nem fog annyi háromszög látszani, és akkor nem kell annyi háromszöget zsúfolni, de hogy valamennyi geometriai minőséget, vagy hogy mondjam, geometric detail, mi az magyarul? Geometriai részletgazdagság? Részletességet is buksz, tehát nem csak arról van szó, hogy nem 4K textúrákat fog fölhányni a 4K felbontású kijelződre a Series S, hanem arról van szó, hogy ha valamennyire lebutulnak ezek a modellek is. Hogy aztán ezt szemmel mennyire lesz látható, ez az majd, ahogy a tanult angol mondja, a puding próbálja az evés, majd meglátjuk. És ugyanígy, ezt a Digital Foundry szerintem részletekben menően kifogja. Azért, én azért és... mondtam, hogy ezt már így mindenkinek mondtam, hogy majd a Digital Foundry megírta a tutit, majd akkor igen, fogunk beszélni arra, hogy mit kell venni. Lesz sok-sok ilyen 30-szoros nagyítással a képernyő jobb felső sarkában lévő pixeleket bemutató képecske, ami egyébként rendkívül fontos szokott lenni. Na, én nagyon kíváncsi leszek az, hogy milyen túlokat adtak a fejlesztők kezébe. Az egyik videóban ott egy ilyen nagyszakállú úriember ott magyarázta, hogy szuper könnyű és nagyon egyszerű a fejlesztőknek olyan játékot írni, amelyik mindkettőn működik, és hogy először megcsinálják 4K-ba, és akkor utána meg leskálázzák 1440p-re mindenkinek. De hogy van egy-két másik korlátozás, vagy ilyen, hogy mondjam, hogy amivel kevesebb az S, de hogy ilyen kvázi összefüggésben lehet ebben, hogyha valóban az van, hogy nincsenek benne akkor a textúrák, meg nem kell annyit a memóriába betölteni, nem kell az SSD-re betölteni, akkor nem annyira para, hogy mondjuk 16 GB memória helyett csak 10 giga van benne. Tehát, hogyha tényleg az van, hogy kevesebb textúrát kell benyalni, akkor lehet, hogy 10 giga bőven elég, és az nem lesz megszorítás. Vagy ugyanez ugye ezek, az SSD-re. Ezek az a dolgok, amikről mi annyit nem beszélünk, és igazából azért is, mert minket annyira nem kell, hogy érdekeljen. Csak egyszer-egyszer belefut az ember egy-egy ilyen szakmai videóba, vagy leírásba, vagy részletességbe, és ugye pont ez a textúrázás volt az, amiről talán pont a Series S kapcsán beszéltek, hogy egy teljesen új, mármint valószínűleg ilyenkor a nagyon szakmai PC-s felszólal, hogy nekik új, és valószínűleg is van technológiát használnak, ami ugye arról szól, hogy tényleg megpróbálják csak a látható részét a világnak textúrázni, mivel ott mutattak mindenféle számokat, hogy mennyit meg tudnak spórolni. Én egyelőre úgy vagyok vele, hogy amíg nem mutatják be, vagy nem bizonyítja be az ellenkezőjét, addig kénytelenek vagyunk inni a marketing szövegnek, meg hát nyilván felteszem, hogy azért ezek a cégek úgy vannak vele, hogy nagyjából a megjelenés plusz egy nap derül neki, hogyha itt belehazudnak a nagyvilágba. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy talán ami a játékosok szempontjából egy mérvadó különbség lesz, az ugye az SSD-nek a mérete, ami ugye kereken a fele. De azért fontos, bocsánat, hogy ugyanolyan SSD van benne, tehát ez nem fogja hátráltatni a betöltési időket meg mindent, tehát ebből tényleg nem fognak... Aki hogy 3 másodpercet is kell várni, mire a játék betöltik, az megnyugodhat, hogy itt is csak 2 kell majd várni. Ennyi. Aki közben nem tudott más csinálni. Jó, igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre csak 2 Call of Duty fér, talán? Igen, én azt számoltam, hogy... Három. Nem három rá fér? Persze, nem. 500 gigás finyó van benne, nem? Igen. Én mondtam, hogy innentől kezdve nem gigabyte-ban, hanem Call of Duty-ban kell számolni a tárhelyet. Ja, értem. Sokkal egyszerűbb. Kisebb számokat kell használni. Ja. Ha bár az új Call of Duty nekem annyira nem. Na mindegy, igen. Na mindesetre, én megvettem a marketing bullshit-et, tehát hogy én most egyelőre az apja, amit mondtak, hogy elhiszem nekik, hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon hasonló játékélményben lehet részed. És tényleg az a különbség. Alacsonyabb a felbontás. Így van, és hogy nekem nincsen 4K TV-m meg 4K monitorom, ezáltal, hogyha, és nem is tervezek venni az elkövetkező mondjuk egy évben, akkor nekem nem biztos, hogy érezhető különbséget nyújtana az, hogy megveszem az erősebb gépet, és alacsony a felbontású ki az öntől. Úgyhogy én nagyon szkeptikus voltam ebben kapcsolatban, úgyhogy most az van, hogy oké, ez hihetőnek tűnik, ahogy magyarázzák, jól magyarázzák, és majd a Digital Foundry megmondja, hogy úgy van-e. Beszéljünk egy kicsit a többi mondjuk. Azt még érdemes hozzárakni, ha már még a hardware-nél maradunk egy pillanatra, hogy nincs benne CD meghajtó, nincs benne Blu-ray meghajtó, CD. Úgyhogy ez ugye csak digitál is dolgokra lesz képes. És hát a mérete az szerintem valami egészen embertelen, tehát így oda rakják a egyébként se túl nagy Xbox One X mellé, és tényleg majd a fele. Sőt, szerintem kisebb, mint a fele, szerintem beleférne. Kicsit magasabb, hogy... de igen. Nem volt újdonság a konzol iparban, hogy a gyártók, főleg amikor elkezdődik egy generáció, akkor buknak ugye minden egyes adott készüléken. Igen. mert aztán ugye a játékoknak a licensze után fognak ők kaszálni. Hát meg most már a szolgáltatások meg ilyesmi. Meg a szolgáltatásokon, stb. És hogy állítólag a Series S-en egyébként a Microsoft többet bukik, mint az X-en, de hogy ez kvázi a terv része is, hiszen minden egy adott játék után meg többet fog keresni, hiszen valószínűleg a ilyen használt játékpiac az a fizikai lemezen való adásvétel hiányában ugye nem nagyon lesz erre lehetőség. Store-ból, amit megveszel, digitálisan letöltöd, mindig Microsoftnak fizetsz. Egyrészt, másrészt visszajön nekik az a pénz. Digitális eladásnál lényegesen nagyobb a royalty, amit a platform holder megkap. Úgyis Game Pass-t és Game Pass lesznek ezek, illetve gépek lesznek ezek. De figyelj, hát ez a Game Pass is tőlük veszed. Tehát csak mondom. Effektív ugyanott vagy. És akkor egyébként az árakról szerintem, úgy, amit mindenhol emlegetnek, meg ugye Magyarországon főleg, hogy ugye úgy vagyunk szocializálva, hogy leteszed a Big Money-t, és hazaviszed, és akkor ennyi. Igen. De hogy ugye, akkor most gyorsan spoilerkedek, hogy ugye a nagyobbik az $500, kisebbik $300, egyébként van már hivatalos magyar ajánlott kiskereskedelmi ára is, 110-valahány ezer, meg 180-valahány ezer. 114, most 10 forintokat nem játszunk, 114 ezer a kisebb, és 185 ezer a nagyobb. Így van. És ami azt jelenti, hogy nem lépték meg a mágikus 200-ast. Ja. És hogy akkor ehhez képest, ha jól emlékszem, akkor olyan Game Pass-el, hogy megveheted úgy, hogy havi $35, és akkor... Nálunk majd nem. Nálunk nem, hogy nem, de hogy egyébként igen. Más piacokon, meg hogy befizeted a Game Pass-t, és elviszed ingyen azért a készüléket. Igen, ez ugye igazából egyébként valószínűleg nálunk is lesz, csak nálunk a MediaMart, meg a többi boltnak a ilyen-olyan kamatmentes hitele lesz, mert gyakorlatilag ugyanerről van szó, hogy nem megvételkor fizeted ki a $500, hanem két évig $35 fizetsz, ami nyilván összeadva többnek tűnik, de ugye ebben a $35-ban benne van a Game Pass Ultimate is, tehát a Goldot és a Game Pass-t is kapod. Összeadva egyébként kiszámolták, hogy ilyen marginálisan kevesebbe kerül a havi összegnek a szummája, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg egy ilyen 0%-os hitelt kapsz külföldön a Microsofttól, mondom, én biztos vagyok benne, hát már most is bármelyik ilyen elektronikai üzletbe, de még szerintem akár ilyen idézőjebben kisebb konzolba bemész, ott is a különböző hitelintézeteknek ott van a matricája. Gyakorlatilag ugyanarról van szó, csak itt a valamelyik ilyen cégtől tudod hitelre megvenni. És nyilván külön kell Game Pass-t venned hozzá, és ilyeneket. Még külföldön mondjuk a legközelebb aztán a lengyeleknél lesz ilyen, ott egyenesen a Microsofttól. Ezt félig értek ezzel egyet, mert nyilván pénzügyileg igazad van, vagy mit tudom én, cashflow-ilag, de szerintem azért ez más az érzet. Az érzet természetesen más, nyilván. Csak azért mondom, hogy technikailag nem vagyunk, de ahogy te is mondtad, pénzügyi hátrányban nem vagyunk itt Magyarországon, attól függetlenül, hogy az OLX-hez nem lesz elérhető. Ez csak feelingre egy más. Karikával többet kell átugranunk azzal. Ugye ez az elhozom az iPhone-t, és akkor a, nem tudom, fizetem a nem tudom, előfizetéssel a nem tudom, a havi 10 000-eket két évig, azt akkor jobbnak érzem, mint ha így akarok venni egy iPhone-t, és akkor emlék egy bankba hitelt felvenni. Tehát ugye ugyanaz, de mégis van egy... Igen, de azért... mondjuk de igen. Mostanára azért ezeknél a cégeknél ez a hitelfelvétel azért eléggé olyan egyszerű lett, hogy tényleg ez a... Régen ugye az volt, hogy ilyen munkáltató igazolás és közüzemi számla, és a meg nem született gyerekednek a lelkéről lemondasz, hogyha akarsz ilyet kapni. Most már azért eléggé arról van szó, hogy bemész, megmondod, hogy ilyet kérsz hitelre, rád mosolyognak, felhívnak egy számot, azt mondják, hogy oké, és így viheted, hogyha nyertes vagy. Tehát nem sokan mondjuk, de igen, tehát mi még kicsik vagyunk ahhoz, hogy ilyen OLX-t bevállaljon a Microsoft. Mindazonáltal érdemes arról beszélni, hogy azért tehát ilyen olcsón még nem lehetett egy következő generációval beugrani. Ami sikeres lesz, nem sikeres lesz, de ahogy nem régebben voltak $300 gépek. Igen. Eléggé megbolygatja valószínűleg a trendeket. hadd legyek már egy kis, nem tudom én, úgyis determinálva vagyok, hogy ilyen master race fanboynak, hogy így igen, de hogy ez beugrás a következő generációba? Nem, a kicsi mert, az nem. De mert szerintem a kicsi nem, értem, hogy kompatibilitásilag igen, tehát ha ki fog jönni a Series X only játék, ami már nem fog futni a One X-en, akkor ezen meg fog, tehát értem. Most kérdés az, hogy nem ugrottál be a következő generáció, mert a következő generáció az konkrétan a 4K-ról, meg a Ray Trace, meg a kurva jó felbontás. Értem, hogy van. Gyakorlatilag a felbontást veszíted el. Igen, és egy olyan natív felbontás. Azért ne várjunk már. Egyrészt 4 teraflop, tudjuk, hogy nem sok, tehát másrészt meg egy olyan felbontáson fut, amilyen televíziót nem lehet kapni konkrétan. Tehát értem, hogy 1080p-be is. Nyilván, de hát most itt azt is már alig lehet. Tehát, hogy na ezt akarom csak így mondani, hogy most szerintem tök jó ára van, meg stb. Nem akarom én ezt figyelsz, semmilyen módon nem szemetem. A gyenge PC-seknek van, akinek van 1440p-s monitorja, és nincsen 500 dollárja. Ez még nagyon igaz. Nekem ez az egy jutott eszembe, hogy nekik ugye 1044p-s monitor az elég elterjedt, de érted, akkor meg egy konzolt hoznak ki a nem, ez nem kifejezetten. Mellé odaállítja és eladja a PC-t. Szerintem. Is. Boldog. Itt olyanokra kell gondolni, akik megvesznek egy konzolt fifázni, vagy Call of Duty-zni, vagy Fortnite-ozni. És valljuk be, hogy aki megvesz egy konzolt fifázni, Call of Duty-zni, vagy Fortnite-ozni, az nem azon fogja magát verni, hogy 4K, vagy Ray Tracing. Ez az apuka bemegy, és megveszi a gyereknek, és ezeknél a játékoknál nem fog neked feltűnni az, hogy most ezt 1440p-ből skálázza fel, vagy natív 4K-ban csinálja. Maximum akkor, hogyha odaállítasz egy ugyanolyan tévét, egy ugyanolyan konzollal, és kellő távolságból megnézed. De amíg ugyanazt a framerate-et kapod ugyanazon grafikai fidelitáson. Én kíváncsi vagyok erre a dologra. Én kíváncsi vagyok erre a dologra, hogy ez a 1440p-ben mondjuk nem fognak 1080p-be valójában és checkerboardingolni fogja a 1440p-t mondjuk ray tracing alatt 299 USD-ért. Tehát, hogy nyilván ezt mondod, hogy digital akkor, hogyha a PlayStation Pro árra fog menni 300-ra. Ezt mondom egyébként, hogy ezt nem azoknak az embereknek tervezik, akik elgondolkodnak azon, hogy most ez checkerboarding vagy sem. Nem azoknak az embereknek ismerik ezt a kifejezést. Azoknak ott van a 500 dollárért az a gép, ahol no compromise, megkapod azt, amit vársz egy új generációs géptől. Ja, ezt csak azért mondtam, mert hogy elhangzott a mondat, hogy 300-ig belépsz a Next Gen-be, és akkor így... Effektíve abból a szempontból igen, hogy ugyanazzal a játékkal fogsz tudni játszani 2 év múlva, amivel az, aki megvette akkor 500 dollárért. Most lehet... Én is ugyanazzal fogok játszani a mostani PC-mel, érted? Tehát, hogy csak legfeljebb le kell vennem lóra. Hát most... Jó, most nyilván na, a PC-t érdemes kívánni. Ott ugye egy folyamatos generáció van, ott arra mindig költesz. Hát vagy mindig veszed le a igen. felbontást, meg a izét, ahogy javulnak, igen, de ugye most konzol, most azért, na, ez már tényleg a kötekedés maximum, amikor a PC-t bepróbáljuk a konzol generációk közé sorolni. De most akkor tegyük meg tétjénket, tudom, az új évi adás még messze van, de hogy melyikbe fognak többet eladni? Szerintem magasan ebből fognak többet eladni. Persze, hát ez a legolcsóbb. Persze. Lehet, hogy ebből többet adnak el, mint PlayStation 5-ből. Hát az lehet. Érted, ha olcsóbb lesz. Inkább nekem az a kérdésem, hogy mi lesz, ha PS4 Pro-t benyomják 300-ért. Hát erre kíváncsi vagyok. Mindegy. Biztos én mert arra meg annyit mondok, hogy ez meg 4K képes. Nekem ez ilyen nyugger. De azon nem fogsz tudni játszani a másfél múlva megjelenő akármivel. Jó, de hát ez az, aki nem ért hozzá, annak mindegy. Fortnite-ozni, amiket elmondta azok. Na jó, de oké, de ha megveszed a legújabb Call of Duty-t, és már az nem... Ami másfél év múlva jelenik meg, érted? A 2021-es Call of Duty-t megveszed, és bedugod a 4K képes... Ezt nem tudhatjuk, hogy 2021-ben lesz a PS4-re Call of Duty. De most nem ellene mondom, csak ez ugyanez. Ez érted? Ez nem... Tehát PS3-nál még volt, azt hiszem. Tehát... De nem, itt nem ellen mondom, csak mondom, hogy itt, mert egész egyszerűen Sony az annyit csinál, hogy ők náluk ugye nincs generációváltás azon a szinten, például nincs SSD, meg ez, mert tehát Xboxnál azért erősebb ez a dolog, meg azért lehet érvenni mellette, mert vannak benne olyan részek, ami az új generációból ő megkap. Így például, tehát nincs az, hogy majd ha nincs SSD-d, akkor a magának a fejlesztőnek egyszerűen vissza kell butítani, mert nem tud annyi akár betölteni akárhová, és nem tudja úgy fejleszteni a játékát, és ezt egyszer meglépték, hogy mindegyikben lesz SSD, és szerintem ez például tök fontos pontja, mert erről nem beszélünk, de ez igazából egy tök kardinális kérdés mostanában, és tök sok dolgot is lehet erre olvasni, hogy ez fontos, hogy mindenkinek ugyanaz a meghajtó legyen benne, és ez például ez egy ellenpontja annak, hogy most tök mindegy, hogy a PS4 Pro is 4 teraflop, ha egész más a rendszer. Tehát vannak ilyen pontok. És konkrétan ugye ezért nem az van, amit így a fórumos huszárkák hangoztatnak, hogy hát de ez gyengébb, mint az Xbox One X. Hogy egyrészt a gyengébb az úgy jön ki, hogy a Compute Unit-ot szorzod a hát az elméleti teljesítményében tényleg gyengébb, hát ez nem ilyen egyszerű. A GPU-nak az elméleti teljesítménye. Igen. Minden másban lényegesen erősebb ugye az Xbox One X-nél. Egyrészt, másrészt az Xbox One X egy teljesen más architektúra. Tehát sokkal komolyabb meló lenne, és valószínűleg sokkal több megkötés lenne arra a gépre visszaoptimalizálni egy új generációs játékot, mint arra, amiben gyakorlatilag ugyanazt a hardvert kapod, csak egy picit megnyesve. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként erre az egészre, hogy fognak kijönni. Az biztos, hogy a digitális mi volt, azt szerintem az jelenleg már nem akkora, tehát pár évvel ezelőtt még ugye, ahogy az Xbox-nál ugye bepróbálták már egyszer a meghajtó nélkül, sőt lehet is venni, hogy nem tudom, hogy egyébként, ugye nem tudjuk a számokat, nem tudjuk, hogy ezek mennyire mentek jó vagy nem jó, de az biztos, hogy ma már egész más, meg a Game Pass-szel együtt egész más, viszont a Game Pass-szel együtt az is, hogyha valaki azt mondja, hogy csak Game Pass-ezik egész végig, akkor végül is az is egy kiszámítható dolog. Mármint hát olyan szempontból, hogy látja, hogy mennyi játék van, nagyjából, hogy áll a Game Pass, és mi lesz akkor, hogy ő netán előfizet, vagy az Ultimate-re meg vagy az Ultimate-re fizet elő, és akkor ő még kapja a Cloud-ot is mellé, mert azért ezekhez szerintem ez így egy csomag. És hát nem csak azt, ugye szintén ezen a héten jelentették be, hogy rövidesen az EA Play, ami ugye régen a EA Access volt. Igen, az is bekerül. Bekerül a Game Pass-be. Na igen, ez egy fontos. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve tényleg, ha ezt megveszed, ezt a 299 dolláros, 114 ezer forintos gépet és hozzácsapta egy Game Pass-t, akkor tényleg Call of Duty, Fortnite, Destiny 2, FIFA, Battlefield, Battlefront, Madden, Need for Speed. Nem mondom, hogy mint amit szoktunk hangoztatni, hogy exkluzívok és 10/10 és valami, de újra mondom, hogy annak, aki megveszi a gyereknek, hogy játszon, az... Igen, ez az általános otthoni konzolra ilyen szempontból jó. Igen. Az egy brutális értéket kap ezért. Igen, egyébként csak, hogy tudjuk, a évi 30 dollárra az EA-nek az ára, de hogyha ez nulla, az azért boldog. Tehát nem olyan sok, de azért az, hogy az ingyen van, az jó, az onnantól. Valószínűleg inkább egyébként kényelmi része lesz, tehát az, hogy tényleg így belövik a kis kódot. Nem hiszem, hogy kihagyja azt a Microsoft egyébként, hogy egy, mit tudom, egy havi Game Pass Ultimate-et berakjon a konzolok mellé, csak betetésnek. Tehát az szerintem egy kardinális dolog, hogy ott lapuljon a kód, és ne az legyen, hogy neked még külön meg kell venni. És onnantól kezdve tényleg bekapcsolja, a gyerek meglátja, hogy hopp, ott van 300 játék, és nyilván olyan nevek, amiket ismer, akkor azért úgy rá lehet cuppanni. Érdekes lesz. Érdekes. Nem tudom, hogy mennyire számítottunk arra, hogy egy ilyen kicsit furcsa generációváltás lesz. Megjegyzem, egyébként ez pont ma így ír. A Digital Foundry csinált gyorsan egy videót róla, amiben rögtön az elején bevallották, hogy ugye ők, mikor márciusban csinálták a Series X-ről a bemutatót, úgyhogy biztos emlékeztek, akkor volt nekik egy ilyen technológiai mély merülépük, akkor nekik konkrétan bemutatták ezt a gépet. Wow. Tehát ők azóta tudnak róla. Így ebben a formában. Bitches. Ami azért elég. Én biztos, hogy így nem tudom, kockásat kakálnék, hogyha fél évig ezt senkinek nem mondhatnám el. Tehát, de igazából az összes fejlesztő, gondold el, akik játékot fejlesztenek ezekre az új gépekre, ők sem mondhatnak semmit. Igen, zőhegybe sem lennék. Ez, nekem ez egy gyenge pontom. Nem is vagy játékfejlesztő. Igen, pont ezért nem, csak ezért nem vagyok. Igen. Szóval ez egy eléggé jó kis felhozattal, meg erő, hát ilyen demonstráció lesz generációváltásra, tehát jó alapokkal indít a Microsoft, jó üzleti modellt csapott mellé gyakorlatilag, úgyhogy erre csak annyit tehet mondani, hogy lássuk, hogy Sony-nak mi a Én úgy hiszem egyébként, hogy gyakorlatilag ezzel meghatározták azt is, hogy a PlayStation 5 mennyibe kerül. Tehát nagyon fölé hülyeség lenne menni, nagyon alá fizikailag képtelenség menni, hiszen tudjuk, hogy a PlayStation 5-nek aztán pont nagyjából tudjuk is, hogy bekerülési költsége az, ami $450 környékén van jelenleg. Tehát nyilván ezt nem kezdik el $400 árulni. Vagy ha igen, akkor az egy nagyon tökös lépés lenne. Úgyhogy szerintem a logikus gondolkodás azt feltételezi, hogy ugyanúgy megkapjuk ezt a $500 árat, és valamivel olcsóbban a lemez meghajtó nélkülit. Igen, én is azt tippelem egyébként. Tehát innentől kezdve szerintem ez majdnem ilyen fogadást lehetne kötni rá. Egyébként elképesztő lehet, hogy épp nézem, hogy egyik oldalon release-elik az Xboxokat, meg az árakat, meg minden, a túloldalon megnézem a híreket, és akkor mutatja, hogy akcióban vannak az új PSVR játékok, és én nem tudom, hogy ki van ott, meg ki a PR-os, meg ki ott ennek az egész kommunikációs vezető, de aki azt mondta, hogy jó, akkor fejet lehajtunk, és az eredeti tervek szerint mit tudom én, mi lehet az időpont, nem csinálunk semmit, ez nem tudom, ilyen... Ne hidd! Ez megint egy hosszabb téma lenne, és nem feltétlenül akarok belemenni, de ugye ezek az, hogy mikor, mit mutatnak be és jelentenek be, ezeket ilyen hónapokkal előre megvan, de ilyen nagyon azért apró. Azért mondom, hogy így látják, hogy ott oldalt megjelenek a többiek, és ő nekik nem lehet, mert tudja az időpontot. Oké, de ha most belegondolsz, gyakorlatilag, ha valaki ezt nem leakeli ki, akkor ezen a héten nem kapjuk meg ezeket az információkat. Tehát most nem lehet, az van, hogy most a Microsoft feladta a leckét, hanem az van, hogy nekik kicsit egy előre kellett menekülniük azért, hogy tőlük jöjjön az információ. Yoshida oda telefonált, hogy fél, nem ezt beszéltük meg. És, ja, tehát azon, hogy jelen pillanatban függetlenül attól, hogy mit kiabálnak a fórumokon, a Sony-nak semmi kötelezettsége, semmi szüksége nincs arra, hogy előre reagál. Egyáltalán maga ez a reagálás, ez egy viszonylag hát téves koncept. Ez a Facebook világban, tudod, ahol minden azonnal történik, mindenki, tudod, már erre van. Szeretjük kicsit antropomorfizálni ezeket a cégeket, és akkor úgy, mint a filmekben, ami van, hogy na most így biztos figyelik, és egyik várja, hogy a másik bejelentse az árat, mert akkor majd biztos gyorsan lejjebb viszik, és izzad a homlokkal, ott jót röhögnek a markukba. Nyilván ezek nem így van. Tehát azért, hogyha a Sony a holnapi napon, a jövő héten, vagy másfél hét múlva, vagy két hét múlva mond bármit, vagy októberben, akkor sincs nem hiszem, hogy mérhető eladás csökkenés vagy növekedés lenne ilyennel. Aki akarja, úgyis megveszi. Ja, ez így van amúgy. Nyilván, ha most olyan nagyon agyfasz csinálják, és azt mondják, hogy $1000, mert why the fuck no. Megőrültek, igen. Akkor nyilván mérhető lesz, de most az egy eléggé extrém eset lenne. Nem, megbukta, igen. Igen, az extrém dolgok még... Már telepont is annyiért. Igen, meg ők is adtak meg konzolt, mert azt gondolták, hogy milyen fasza lesz. Jó, nagyon jó ötlet volt. Egészen $400 kellett várni, hogy valaki megvegye. Igen. Mit akartam még mondani? Beszéljünk már a külalakjáról a kicsinek, mert megmondom őszintén, hogy nekem a... Most nem, tényleg jó az a hűtő dizájn, meg tetszik ez a kürtő kialakítás, szoktam mondani, ez a kémény dizájn, de ez a régi táskarádió hangulat, ez nekem bejön. Nem tudom, hogy vagytok vele. Ez a nagy ventilátor doboz rajta, valaki átfestette pirosra, ugye fehér maga az eszköz, átfestette pirosra, és azt odaírta, hogy Japánban így kéne eladni, és akkor működne. nagyon vicces dolgok voltak, úgyhogy nektek amúgy tetszik, mind maga az eszköz. Nekem ilyen, hogy olyan, tudod, mikor, hogy annyira fura, vagy annyira más, mint a megszokott, hogy így tetszik. Tehát nagyon ilyen, tudod, ki lehetne állítani egy ilyen kortárs iparművészeti kiállításon. Pontosan. De fura, és hogy nekem tökre a Dieter Rams, aki ugye a Braun-nak csinált nagyon sok dizájnt, ilyen eszközt, így ő neki így a formavilága így ugrott be. De ez tényleg ez a fura meg? Tehát én valamiért úgy vagyok vele, hogy ennek a dizájnja, és ez ugyanúgy igaz a Series X dizájnjára is, én azt mondanám rá, hogy egy olyan megnyugtatóan unalmas. Tehát ez a... Nem, dehogy is, nekem a táskarádió dizájn, az egy 80-as évekből visszahozott. Azt mondom, semmi negatív felhangja nincsen. Ezek így tényleg nem akarták túlgondolni a dolgot, belerakták a legkisebb hasába azt, amit tudtak, és tessék, az van benne. Azt mondom, hogy részemről például a PlayStation 5 van kicsit túl gondolva, és ott már bekapcsolódik egy ízlés már kérdése. Már a 4 is túl volt gondolva, már a 3 is túl volt gondolva. Igen, de azért mondom, hogy... Az egy tök izé volt egy ilyen... Szerintem egyébként a 4 is inkább egy ilyen egészen... Most az, hogy az... Hát a Pro az nagyon, nagyon bután néz ki, szerintem már azzal a 3 szintén. Hát igen, de ott ugye ott már csak a szükség vezette a dolgot. Jó, én a Pro-ról beszélek. Jó, sima 4 az egész rendben volt. Igen. Tudja, a 3 meg igen. A 5-nek a formavilágához képest, a 4 az egy teljesen izé. Igen. Tehát ez mondja, az 5-nél már bekapcsolódhat az, hogy ízlés, és hogy azok a, ez a kicsit futurisztikus dizájn. Denebír nyelvek. Igen, denebír fülek. Ez emberfüggő. Én szerintem tényleg, és igazából ezért is vagyok, állok kicsit ilyen értetlen az ilyen témák előtt, mert ezek mind a két gép nekem tipikusan olyannak tűnik, amik így odarakod valahova, és így eltűnik a berendezések között. Jó, nyilván a Series X kicsit nehezebben, mert böszmébb. Jó, de neked lehet, hogy nincsen ilyen finom design lelked, nem? Tehát, hogy lehet, hogy neked munkámból adódik, vagy valami, persze. Én nagyon nézem ezeket is nagyon. Én legszívesebben egyébként, ha úgy lenne felépítve a szobám, a tévé mögé dugnám az összeset, mert így igazából nincs szükségem arra, hogy lássam őket, mert most és hogyha nem kellene, hogy hideg levegőt tudjon szívni, hogy meg a forrót ki tudná fújni, akkor azt meg is lehetnéd. Vagy előrébb hozom a tévét. Ja, de lehet, hogy csak ügyünk kockák, és szeretjük a hasából, baltával ki nagyolt nem, szerintem, dolgokat. Szerintem ez a Brown analógia, ez szerintem elég találó, hát ez nyilvánvaló lehet. Teljesen. Kicsit átmatrizázom, és ráírják, hogy Apple iPod HiFi 2, elhiszem, tehát, hogy így... Nem, annak legalább kerekítve a sarka. Jó, az igaz. De hogy így, hát de kész régen. Kész lennénk vele. Most már nem biztos, hogy le van kerekítve a sarka. Igen. Vagy legalábbis egy pár sarka alatt lenne kerekítve. Tehát, hogy szerintem így ez egy ilyen jó dizájntárgy szerintem, igen. Tehát ki lehet így a múzeumba rakni, hogy így az M2 industrial design az otthon elektronikai kütyük között, az most így itt tart. Akár így egymás mellé is el tudom képzelni a fekete Series X-et, meg a fehér Series-est. Szerintem mint ilyen, most kb. Itt tartunk, vagy nem tudom. Ilyen szempontból tud szerintem ez egy ilyen design ikonná válni. Ha már Apple-ről van szó, egyébként a ma reggel a szintiszta őrület, amikor így Twitteren meglátom, hogy Twitteres szavazás van, külföldi oldal, hogy idén ősszel mit szeretnél inkább venni? Egy Xbox Series S-t, az új Apple Watch-ot, vagy valami nem tudom milyen nevű elektromos robogót? Van ilyen szavazás? Igen, nem tudom. Ez majdnem a Pizza vagy Darth Vader, tehát vagy Pizza vagy Star Wars. Igen, azaz. Oké, rendben. Nem tudtam, hogy ezek versenyeznek. De hiszen a szírzest fölveszed a karodra. Meg a... Miért és a következő című cikk, valódi fotókon láthatjuk, hogy mekkora az Xbox Series S, Series X és a GeForce RTX 3080. És akkor lehetően az a három dolog egy fotón, és meg ilyen... What? Tehát, hogy most... Mert a 3080-at az kirakod így a nappaliba, és beledugsz egy HDMI-t. Nappali dísze. By the way, egyébként az egy érdekességként a 3080-at, hogyha így állítod, tehát hogyha így, ugye így tehát a kártyát, akkor egy kicsit magasabb, mint a Series-es. Zárójelben megjegyzem, annó neki saját házat venni. Napi haszontalan tény. Tehát. Igen, újabb érdekes adat. Igen. Néhány évvel ezelőtt láttam egy, szerintem akkor még Pinterestes boardon egy olyan PC dizájnt, ami ilyen robbantott. Tehát nem házban van, hanem így berakva egy falra, és ugye ott vannak összekötés. Azon kívül, hogy funkcionálisan öngyilkosság, és igen, porosodik, és ilyesmi, azóta vágyok egy olyanra, tehát mondjuk ebből a szempontból az egy. Nekem volt olyan ismerősöm, akinek nem volt házban a PC, és ilyen lexikonokon, ilyen kábelekkel volt össze, ott az írasztanál valami. Nem, ez jó, ez kérdez, a falra így felrakod, mint egy, nem tudom. Yeah, de ez egy létező iskola. De a fali PC az abszolút létezik, igen. Abszolút. Sőt, az, amikor nincsen neki háza, hanem tulajdonképpen egy vázra fölrögzíted, az is egy létező iskola. Abszolút, igen. Menni. Nem tudom, a falon is ugye minden máshol van, tehát az alaplap meg a proci, de még a, mit tudom, még így a PCI Express-t is ugye kivezetik mellé, igen, és igen, még igen. A videokártya is ugye így a függőlegesen van így a falon egy ilyen PCI Express hosszabbítóval. Valószínűleg szóval lényegesen könnyebb cserélgetni őket. Igen. Ezek menők. Hát én nekem ebben az egészben csak az zavar, csak így nem tudom én ilyen hangulatilag, hogy nem örülök, hogy tehát én szerintem a Series X a főszereplő, és én nekem nem tetszik, hogy ellopja a show-t. Most csak nagyon nehéz dolgot a Microsoftnak egyébként, hogy marketingelje mind a kettőt. Épp ezt meséltem valakinek, hogy... beszéltük, igen. Ez egy brutális kihívás lesz. Tehát úgy eladni a drágábbat, hogy közben egy olcsóbbat is el akarsz, ez egy... És azt állítod, hogy az olcsóbbat majd faszán skálálsz föl, nem veszed észre. Igen, egyik oldalról azt kell mondanod, hogy nem veszítesz semmit, hogyha az olcsóbbat veszed, de másik oldalról meg azt kell mondanod, hogy sokkal többet nyersz, hogy a drágábbat veszed. Igen. Valószínűleg nyilván az lesz a marketing üzenet, hogy így amiket mondtál is, hogy figyelj, hogy egy ilyen casual vagy, és csak vereted a Fortnite-ot meg a FIFA-t, akkor igazából mindegy, de ha akkor te enthusiast vagy, és akkor akarod látni a legújabb izében, 4K-ban, nem tudom mit, akkor eleve szerintem, hogy ráírhatta volna, hogy 4K erre is. Miért ne írhat? Ha a PS4 Pro-ra rá lehet írni, hogy 4K, akkor erre is rá lehetett volna írni, hogy 4K. Most komolyan nem lehetett volna ráírni? Rá lehetett volna írni. Majd checkerboarding, meg majd upscaling, meg majd nem tudom micsoda. Én úgy hiszem, az elemi érják rá egyébként, hogy az legyen a feature. Igen, tehát hogy világos legyen a különbség. Tehát pont azért nem írják. De azt mondom, hogy technikailag érted, rá lehetett volna írni. És azért nem írják rá pont, hogy amit mondasz, hogy segítsen nekik így a differenciálásba, hogy ne az legyen, hogy kanibalizál, hanem azt jelentse, hogy így figyelj, 500 a next gen konzol, és akkor így, de egyébként, ha nincs annyi pénzed, de mégis szeretnél, akkor van opció. Tehát, hogy mintha piac szegmentációnak hívják, meg nem tudom ezt a dolgot, és akkor nyilván erről szól a dolog. Kérdés, hogy hány ember vett volna ugye Series X-et, ha csak az van, és akkor jött tőle most kevesebb pénzt vett be a Microsoft. Nyilván az Excel tábla meg a marketing kutatás kimutatta, hogy ez jobb így. Tehát több. Ha felhúznám a alufólia sapkámat, és elkezdenek összeesküvéseket felvázolni, akkor azt is megmerném tippelni, hogy lehet, hogy a Microsoft jobban örül egy Series S eladásnak, mint egy Series X eladásnak. De most mondjuk, hogy ezt többet veszít. Igen, de... De a digitális miatt? Igen, de... Valószínűleg többet nyer hosszú távon azzal, mint amit veszít. Jó, de akkor emellé tudom venni, hogyha mondjuk volt egy ilyen design thinking workshopja a Microsoftnak a Series S-ről, és akkor... kreáljuk meg tipikus, nem tudom én, John Smith Series-es fogyasztót, akkor és ugyanúgy megkreálják, nem tudom én, HC Pista Series X fogyasztót, akkor azért HC Pista azért többet fog játékokra költeni, mint az egy FIFA-n, meg az egy kodon kívül. Nem tudom, éppen. Mondom, ez tényleg szintiszta összeesülés elmélet. Azért mondom, hogy nem egyértelmű, hogy érted. Szerintem egyértelmű. Szerintem egyszerűen látják azért, van itt oldalpályán, ott van a Switch. Most tudom, hogy ez hogy furán jön ide, de a Switch is lő egy típusú tömeg, és tehát van ott egy elég nagy tömeg, azért lehet látni az eladásokon, hogy azért elég brutálisan menetel, és van ott egy elég nagy tömeg, akit annyira nem érdekel ám a grafika, és őket Most nem azért mondom, tehát ők nem a maximumra lőnek, hanem a ők játékémére lőnek. Értem, de érted? Ez egy új konzol generáció, és érted? Jó, de most, de a Microsoft nem így gondolkodik róla szerintem erről a részről. Úgy gondolkozik, így gondolkozik. Ők elad egy gépet. Ők akar egy másik szegmest is igen, lőni. Így van, tehát, elad egy gépet. Bővíteni. Így van. Szélesíteni akarja a portfóliát, érted is egész egyszerűen. Nem erről beszéltem, én csak azt abban kötözködök, idézője, ebbe, hogyha választhat a Microsoft, akkor melyiket akarna eladni, tehát hogy neki a melyik eladás jobb, és ebben nem vagyok biztos, hogy ő inkább nem a HC kicsit a komolyabb gamert, hogy jön egy új eladás, és ő dönti el, hogy az milyen típusú fogyasztó essen be az ajtón, akkor ő szerintem azért inkább a kicsit jobb módú, többet ráköltő, nem tudom én, a high-end-ebb dolgokra lövő arcot választja, mert ez valószínűleg a launchkor több játékot fog hozzávenni, stb. Ugye, a gyerek is ki fogja hisztizni. Egyébként zárójelben mondom, hogy ugye a Sonic jelenleg ők mondják, hogy ők mindenben nekzen mindent, de igazából az úgy nekzen, tehát ha megnézed, ahogy miket nyilatkoztak például a first party játékaikra, meg hogy hány évig készülnek, meg hogy milyen pénzeket tesznek bele, igazából sokkal többet kockáztat, és lehet, hogy kevesebbet nyer. Most üzletileg mondom, mint az, aki egyébként csak tolja ki a Game Pass-en keresztül megvesz egy. Egy érted, indie játékot is akár, és most nem az Game Pass ellen vagyok, mert azok is én nagyon sok ilyen játékkal játszom, hanem egyáltalán a maga az elv, mert ez mind a két cég, vagy sőt, mind a három cég, tehát ez egy üzleti vállalkozás, nyilván a Microsoft is figyeli, most már rakja az Xbox-ba a pénzt egy pár generáció óta, nyilván ők is szeretnének belőle kivenni, és látják azt, hogy ez most ez az a pont, ahol ők ezzel az üzleti modellel be tudnak szállni, érted? És ez nekik eszköz a kicsi gép, semmi más. Nem, ez nem a generációváltásról szóló nek szerintem náluk, hanem egyszerűen bővítik a csapatot, vagy a felhasználók mennyiségét. Tehát itt azért is vállalnak be ekkora minuszt meg mindent, tehát hogy itt persze, mondom. Érted, amikor kimondod, hogy 300 dollár egy ilyen gépér, és tudod, hogy én is idén ugye cseréltem PC, stb., és én is nézegettem, meg tudom, hogy mennyi egy processzor, tehát nem egy számítógép, csak egy processz, egy GPU, akkor most tudod, hogy... Most te tiltakozol ezzel ellen, úgyhogy akkor te ne hozd be ide most ezt a... De ezt nem, ja nem, ez csak... De nem az csak... Nem az csak az elvet magyarázom, hogy ennyi pénzért csak lehet látni, ennél nagyobb almakörtét nem mondhatná, hogy Series-es meg PC építés, tehát értem. De nem, jó, de most, oké, jó. Két dolgot tényleg már ilyen lezárásként megjegyzek, csak ilyen érdekességek. Egy, ahogy vannak az early adopterek, akik mindig szívnak, úgy minden egyes ilyen generációváltásnál vannak a late adopterek, akik szintén szívnak, mert nyilván bizonyos gépek nem csökken árai, nem csökkennek olyan mértékben, hogy ne fáj. Vagy egyáltalán nem. Igen. Most éppen van egy fórumon olvastam, hogy azért, aki mondjuk egy két hónapja megvette 100 000 forintért a Cyberpunkos Xbox One X-et, az azért lehet, hogy egy picit húzza a fogát. Bár ugye mondom, azért nagyon sok iparágnál vannak ilyen idézőjeles vesztese. A Series S miatt? Aha. Ez az egyik. Tehát 4K-ba fogja játszani a Cyberpunkot konkrétan. Így van, ennyi, igen. Hát azért... Annyira nem szív. Nem nézem, hogy azokon a gépeken hogy fog 4K-ba menni, de rendben. Szerintem jobb lesz, mint... Mondja, ebbe fogadhatunk. Meg. Digital Foundry. Szerintem kind of hasonló lesz. Szerintem gyorsabban fog tölteni, ugye, ugye jövő évre ígérték azt, hogy a Cyberpunk megkapja az új generációs gépekre tervezett fejlesztéseket. Hát akkor meg mindegy is, mert úgyse tudna vele játszani. Igen. Másik a Series S-hez kapcsolódóan, most már kezdem én is gyűlölni ezt a nevet. Gyűlölöm, olyan szinten rühellem ezt a két nevet, hogy így ennél elbaszottabb nevet nem lehetett volna adni. Xbox One X, Series X, meg Series S. És a Series S, érted? Tehát még csak, hogy így nehogy valami más betű legyen, érted? Tehát a Series-be még azért akadjon benne a nyelvet. Tehát nem Series K, érted, hogy így ki lehessen mondani, hanem Series-es. Hát meg S, meg X, az azért az, na. Igen, Series X, Xbox One X. Köszönöm szépen. Akkor viszont berakok még egy érdekességet, amikor a Series S-t bemutatták, meg kilikelődött, meg minden, akkor ugye elkezdett Twitteren trending lenni a One S. Mert hogy az embernek ez maradt meg a fejében. Ez a Series, ez nem ment bele. Ja, és mindenki azt nézi. És igen, tehát hát ő azt írja, hogy... Nem, a Van S-ről beszél, tudod, a meghajtó nélküli... Nem, hát az S-ről, tehát egyszerűen Series ezt leváltották Vanra, mert hogy így nem ment. Tehát konkrétan trending lett a rossz neve a gépnek. Vagy hát a jelenleg. Hát ezt magukra vessenek, basszus. Ezt a jó, de ez nevetséges, érted, hogy akkor van X, van S, majd Series X, Series S, és akkor az a lépés, hogy vanról Series-re neveleződik a nem tudom én előtag. Bízok benne, hogy ez végre egy hosszú távú terv lesz, és valahogy megpróbálnak ez mellett maradni, és nem, mit tudom én. Következő az... Érted, az Apple is mire elbaszott neveket adni, iPhone 11 Pro Max, nem tudom micsoda, na de hát ez túl tesz rajta, pedig azt hittem, hogy nem lehet. Tehát, hogy... Ja igen, és azt akartam mondani, hogy egy Facebook kommentben láttam, hogy volt, hogy mondta emberke, hogy miért szeretne ilyet venni, és hasonlók voltak, amiket Greg mondott egyébként, hogy nincs olyan kijelzője, és igazából amihez neki kell, az megvan. Abszolút, igen. És az utolsó pont az volt, hogy és egészen pici ahhoz, hogyha a haverhoz akarok menni, akkor bevágom a hátizsákba. Ennyi. Na jó. Ez így, tudod? Ez nevetséges. Igen, ez 1995. Igen, mert a másik az annyira hatalmas, ezt így ránézek, úristen, ezt nem tudom megmozdítani, örökre itt hagyom. Le van csavarozva az asztalhoz. Sor kalapácsaként nem tudom megmozdítani, oda megyek, nem megy, túl nagy. De arra az kíváncsi az elek, hogy azért az ilyen hát az online multivilágában ez meg ki kell húzni. Ez milyen? Igen, az arról nem is beszélve, igen. Hát jó, de a havernál nincsen Xbox, érted? Úgy megy el. De várjál, ugye egy dolgot, amit nem tudunk, amiről egyébként az Xbox az híres. Hogy hány haverja van. Nem, amiről az Xbox híres. Meg hogy kaucskó. Hogy mekkora elbaszott nagy tápegység lesz ahhoz a kicsi dobozhoz. Ja, az mekkora lehet. Ó, biztos, akkor a tápegységet, mint az Xbox X, sőt, olyan formájút. Nem, mondom, ventilátorral. Fogadni merek, hogy benne lett a tápegység most. Nekem már. Az egyik rége, egyébként feltehetően, ezt most ha meg tudják ugrani, nekem az egyik régebbi Xboxomnak konkrétan zúgott a tápegység. Nem, mert azért igen, ventilátor az eredeti vannak. Igen, az eredeti vannak. Konkrétan a ventilátor volt benne. Így van, ventilátor. Valami szerintem csapágyas lett, vagy valami, és a szokásostól is még így. Feleség, igen, az kikapcsolt állapotban az hang, berreget. Feleségem egyszer fölhívott, amikor még itt volt a Warrocknak a gépe kölcsön, és akkor megkezdte, hogy az létezik, hogy zúgott lent valami? Vagy majd nézze már meg, biztos valami áram, valami gond van, valami gépes van. Nem. Igen, nem, de kicsit olyan hangja van, mintha ilyen kis... Zizek. Kicsit ilyen kis ülések lenne. Mondtad neki, hogy ne aggódja az Xboxnak a ventilátora. Szörnyű. Meg megnyugodott erre a mondatra, Istenem. Nem egy tervezési csúcs volt az a gép. Cserébe halk volt. Ezt le, igen, ezt se. Igen. Ja, mondjuk, igen. Ja. Főleg szerintem ezt kitárgyaltuk, majd a következő hétre úgyis bejelenti a Sony is az árakat, és akkor azon is csámcsoghatunk, hogy... Még bejelenti? Egy hét múlva? Mit tudom, én csak mondtam. Hát most. Benne tudja, mi van a japók fejében. Letünk nem hallgatnak. Sony éppen most jelentette be, az a Sony, de másik részlege, hogy a Marvel filmjeit azt ők csak a vírus lecsengése után hajlandók moziba küldeni. Tehát ilyen jövő év közepe utánra eltolták őket. Ki tudja, hogy nem ezzel csörögnek át a szomszédból, és rácok, ezzel a kis műanyag dobozat is nagyon pedálozatok itt. Mert hát szerintem lenne baj belőle, de hogy is ezekben vannak. Persze, nyilván, nem csak viccelek. És a pókember. A második részével. Az első részével sajnos nem, tényleg mind a pókember, mind a Venom az jövő évre is úszott. Ha már Avengers, mekkora átkötés. Ugye? Warrock, te tudsz valamit. Felfigyeltem. Két dolgot meg szeretnék jegyezni előzetesben. Még miatt az Avengers-ről beszélünk. Iron Man a legnagyobb király, nem? Ez az első pont. Egy. Bevallom töredelmesen, hogy nem hallgattam meg az előző adást, pedig szerintem ti tudjátok, hogy én jellemzően meg szoktam hallgatni, és a közös csatornán még szemétmódom vissza, és kommentelem, hogy milyen faktuális tévedéseket mondtak éppen. Hozzá nem értők vagyunk, és minek csináljuk ezt. Igen. Mániákosan szoktam, ez most ezen a héten elmaradt. De érdemes, mert nagyon jó volt. Ígérem, be fogom pótolni. És láttam, tehát magában viszont Sónozban láttam, hogy az Avengersről volt szó, és épp ezért akartam jelezni, hogy ha véletlen ugyanolyat mondok, hogy valami, akkor az azért van. Ja, ja, ja. Bár van egy olyan érzésem, hogy nem fogom ugyanazt mondani, mit. Igen, meg én akkor még elég keveset játszottam vele, Isten igazából, szóval csak egy ilyen early preview volt, és most már végigjátszottuk mind a ketten a single player. Pontosan. A másik a az, hogy... Abszolút jó. És ez egy ilyen... Nem akarom előzetes magyarázkodásnak hangozzon, de tényleg arról van szó, hogy arra jöttem rá, hogy én is, és mondhatom azt, hogy mi ezeket a játékokat nagyon rosszul fogjuk. Tehát legyen szó Destiny-ről, Division-ről, Anthem-ről, és akár erről, mi nem azt a játékot keressük benne, én legalábbis, amit a fejlesztők, hanem gyakorlatilag egy ilyen single player játékot, amit akár többen is tudunk játszani. Konkrétan a Division az konkrétan azért tetszett nekünk, mert az egy viszonylag épkézláb single player játék volt, amiben ketten játszottunk. Igen. És ugye az Anthem többek között azért nem, mert ott még a történetet és a hasonlókat is így elcsalták. Igen. Nyilván voltak ott más problémák is. És miután befejeztem az Avengers-t, és elkezdtem videókat nézni neten róla, akkor tudatosult ez bennem, és talán ennél a játéknál sokkal jobban, mint bármelyik másiknál, kívül talán Destiny-t, amivel én annyit nem is játszottam, ott lehetett volna valószínűleg egy hasonló ilyen. De azt mondom, például egy Division-höz képest sokkal jobban hangsúlyos az, hogy amit ez a játék adni tud, abba én töredelmesen bevallom, hogy valószínűleg bele se kóstoltam. És innentől kezdve valószínűleg, tehát így érdemes valószínűleg véleményünket meghallgatni, hogy én mondom, így becsületesen teszem a kezemet, hogy a multiplayer módot konkrétan megírtam Devlának, hogy nem is találtam meg benne. Bár okay. De hogy lehetséges? Valószínűleg úgy, hogy aztán az elején lehet kiválasztani, hogy valami ilyen multiplayer-be akarsz menni, meg ugye a Lizium ment, amikor bekapcsoltam a gépet, és a single player-ból nem tudtam könnyen átlépni. Meg nem is nagyon próbálkoztam. És épp ezért mondom, hogy... Nincsen ilyen. Leraktad ebbe a Lizium-ból. Nem, de minden küldetésbe be tudsz hívni embereket. A hát igen, de az szerintem más, mint amikor... Más pont mondhatnám a Destiny-t, ahol ugye az van, hogy ott vannak a bolygók, és igazából az instance-eket kivéve ott... körülötted ott ide-oda ugrálnak a többiek, és szalad. Ja, hát egy ilyen közös hub nincsen, de amúgy meg... Na mindegy. Na, szóval ezt így előzetesbe. Okay. Szerintem egy kicsit szigorúbb, kicsit ennyire szerintem nem éles a helyzet, de értem. Tehát, hogy értem. Igen. Ezt csak azért akartam megegyezni így, mert így talán érthető lesz az, akinek mondjuk nagyon tetszett a multiplayer módja. És az a monológ, ez olyan volt, mintha kódról akarnánk beszélni a single player kampány alapján, és ennyire nem. És egyébként néztem a videókat, és ahol tényleg ilyen buildekről beszéltek, és szinergiákról, és ilyen min-maxolásról, ezek gyakorlatilag olyan dolgok, amiket, hogyha végigjátszod a single player-t, nem fogsz találkozni vele. De így... Azért tudsz vele találkozni éppen, de oké. Okay. Jó, de nagyon marginálisan. Tehát így, nézd, azt hiszem 50 szint a maximum. Nekem talán egy hősöm volt, aki ilyen tizenpáros szintre felment a végére. Nem lett talán egy 18-as. Ja. És te azért eléggé egy hősre mentél. Igen. Én ugye szanaszét szórtam, ami azt jelenti, hogy tényleg nem egy is lett különösebben magas szintű. Na, meséltek már, hogy most itt egy emberrel kell, ezt mindenki kérdezgetik, nem tudom, hogy miért, de így kaptam privát üzenetet is, hogy azt tudom, hogy lehetett több hőst váltogatni, vagy most itt van az a nő, akit ott látunk a sotokon mindenhol, és akkor azzal kell menni, vagy hogy van ez? Mi a sztori? Vagy mit ez kell egy... képzelni? És akkor most hagyd legyek szemét. Én arra jutottam, hogy ez a játék nekem annyiban több az Anthemnél, hogy itt nem csalták el, itt próbáltak egy épkézláb történetet adni. Hát meg a Marvel franchise-al. Meg a Marvel franchise, igen. Igen. Ennyi. De tehát, ha ezt kivennék belőle, ugyanazt mondanám, hogy ezt így egy hét után elfelejtem, mint a Anthemet. Ezt is adom. Nagyjából az van, Zephyr, amit mondtál, hogy mármint hogy válaszoljak, nem igazán az, amit mondtál, hadd válaszoljak rá, hogy kapunk egy sztorit, és bizonyos pontokon a játék szabja meg, hogy melyik karaktereket használhatjuk, tehát nyilván nem csak a Miss Marvel. Egyébként a sztoriban elég kevés helyen, meglepő módon. Igen. Tehát ott is beajánl, de meg tudod változtatni, még ha nem is intuitív feltétlen. Itt de van egy-két kötelező hely, igen, ahol a sztori arra megy, hogy akkor nyilván, ha Tony Stark csinálja ezt, meg ezt, és megy el ide, meg oda, akkor azzal vagy ott. Tehát, hogy, és akkor ennyi. Igen. És a többi pályán pedig szabadon választhatsz. Igen. Az 5-6 karakter közül? Hat. Igazából még ez se igaz egyébként, mert ugye maga a történet nagyjából arról szól, hogy a kislány összehozza az Avengereket, a bosszúállókat. Majd ő maga is azzá válik. Majd ő maga is azzá válik, ami azt jelenti, hogy a játék elején nem tudsz a Black Widow-val játszani, aki a játék kétharmadánál lesz a csapat. És a játék kétharmadánál pedig miért akarná vele játszani, mert egy szörnyűség. Ez egy mechanikai komment volt, nem pedig a karakter lóriára vonatkozó valami. Azt hiszem, leírtam a Telegramba, hogy a Black Widow konkrétan egy budget pókember ebben a játékban. De olyan szinten, hogy... Én kerestem a pókembert, az majd jön később? Az majd jön később, igen. Esküszöm, hogy az ugrás animációja az úgy néz ki, mint a PlayStation-os pókembernek. Csak ez nem hálót lő, hanem ilyen... Tehát, hogy átküldték, Insomniáktól átküldték nekik. És kicsit jobb a seggel, azért ezt is mondhatjuk. És kicsit jobb a seggel, igen. Igen. Szörnyűséges szinkronja van egyébként. Engem nem különösebben zavart, hogy nem a filmbeli szinkronok vannak egyébként. Nem. Hogy nem a filmbeli karakterek engem. Igen. Tehát ezt elfogadtam. De a Black Widow-nak határozottan szörnyűséges a szinkronja. De szerintem, amit csinál, az se. Tehát, hogy ő nem, elég súlytalan szerintem ebben az egész konkrétan mondjatok azért... már valamit, hogy most csak ott téblából, és akkor inkább nem... Meghekkeli, kideríti, ő a titkos undercover agent, de csak ilyen, tehát ilyen story device, ez a jó szó rá, nem történik vele semmi. Ez, amit Warhawk mond, ez a Mrs. Marvel-lé válása, jogos, és szerintem én szerintem ez a karakter, tehát Warhawk írta, hogy neki nem tetszik, szerintem über cuki végig, és ő összehozza a csapatot, és ez igazából így a Captain America, Hulk és Iron Man, Stark hármas viszi itt szerintem a pálmát. Kb. Igen. Megmondom őszintén, hogy... Thor is eléggé mellék. Nem. Szerintem. Pedig azzal lehetne... Nem tudom, hogy valamiért volt egy olyan rossz szájízem. Kicsit azt éreztem, hogy ezek a karakterek ebben a játékban ilyen már-már karikatúra-szerűen próbálták őket, mármint a tulajdonságaikat ábrázolni. Tehát ez a mindenki tudja Iron Man-ről, hogy ugye gazdag, ficsúr, vicces, narcisztikus, ilyesmi, és tudod, itt tényleg minden egyes mondatad, minden egyes... Szerintem a filmek ezerszer inkább ilyenek. Tehát ez visszavesz a filmek szintjéből. Nem tudom, nekem valami... Sokkal kevésbé közönséges Thor, nem büfög, nem mit tudom én. Nem akkora playboy a Tony Stark, meg akkora ilyen flashy, ki sokkal visszafogottabb, inkább csak a beszólásaiba olyan... Bruce Banner karakterének rendesen ilyen depi, nem tudom. Nem tudom, valamiért nekem értem, ez így. Nekem pont az ellenkezője tűnt fel, hogy mennyire vissza van egy kicsit így tekerve a filmnek a... Viszont azt megjegyzem, hogy eljutottam végére oda, hogy befizettem a Comixology helyett a Marvel Unlimited-re, csak hogy így utána, hát miután kiderült, hogy kis hazánkból az se érhető el. Szemben a Marvel Unlimited-del egyébként. Csak hogy így utána olvassak a dolgoknak. Csak az a baj, hogy amikor így nagyon rövid side note, amikor így szembesülsz azzal, hogy a Marvel teljes munkássága ott van a kis tenyeredbe, akkor nem Miss Marvel az első, akit megkeresel, hanem a jelenleg a 80-as években lévő Secret Wars-t olvasom, mert Tényleg, az nagyon menő, abban egy csomót olvastam, abban magyarul meg. Igen, és emlékeztem, hogy magyarul megvolt, és tudom, hogy magyarul nem fejeztem be, ugye amikor Pókember megkapja a fekete ruháját. Így van, így van, abszolút. És mondtam, hogy nem, én ezt végig kell még egyszer olvastam, és úristen, de jó. És de jó. Ennyit erről. Szóval, ja, van egy történet, mondom, tényleg ez az összehozza a bandát. Én megmondom őszintén, hogy a történet nekem a végére kicsit ilyen se füles, se farka lett, tehát ez a értem, ja. hogy mi a főgonosz motiváció, de az, hogy pici spoiler, a legvégén így egyszer csak, és ott van egy Kree kolosszus szörny, így majdnem a semmiből, az ilyen, de most miért? Hát azért, hogy látványos. Igen. Tehát ez így. God of War-nál God of War-abb legyen. Tehát, és hogy... ezzel kapcsolatban azt hiszem, ez is olyan, amit itt Telegramon beszéltünk. De azóta tovább gondolkodtam, és minél többet gondolkodok rajta, annál mérgesebb vagyok azon, hogy ennek a játéknak van három olyan pontja, nagyjából, amiből kilátszik, hogy ez valamikor szerintem a tervezés elején egy, ha nem is 10/10, de egy igazi fanservice, látványos akciójáték lett volna. Abszolút. A játék eleje, a játék közepe. A játék eleje szerintem csodálatos. A játék eleje, az hihetetlen jó. Az olyan, hogy így, ott így néztem, hogy ez nagyon komoly. Tehát tényleg a fanboy az így, tehát az a jó benne, hogy ott konkrétan így megszemélyesülsz te, mint fanboy. Tehát, igen. Ott nagyon tudsz azonosulni, hogy ott meglátod, ugye ott a karakter ott lelkendezik, hogy találkozik, nem tudom, Thorral, és akkor úristen itt áll, és akkor kb. Így kicsit ráhangol téged, hogy úristen, most te fogod irányítani, és nem tudom, tehát szerintem az eleje az elképesztő. Az tényleg. Is, és utána is a komplet első ilyen kvázi tutoriál pálya, ahol nincsen, tehát ott nem tudsz behívni ismerősöket, ott tényleg egy ilyen, hát mondanám azt, hogy már ilyen Uncharted szintű. Ugye ez a trailerben, amik ezeket láttuk ott a hídon, meg igen. A nem tudom. Ja, az volt játszott a bétában, és azt én is játszottam. Tehát az jó volt. Az ott tök jó, és persze kicsit egyszerűske, tehát pont olyan ez az Uncharted lopakodás, hogy mindig pont akkor néz jobbra a robot, amikor neked balra el kell menned. De tök igen. Jó, és működik, és örülünk neki. Van a közepén egy rész, amiről szintén Devlával beszéltünk, ami egy ilyen, megint csak egy ilyen egyszemélyes sztori misszió, aminél így álltam, és mondtam, hogy paszki, én ezt szeretném látni, és ebből tehát kérek. De ez konkrétan elment volna a filmbe, tehát hogy ez olyan. Igen. És ez így minden történetben kitalálsz, minden, tényleg tök jól működött. És azt mondom, hogy kisebb, nagyobb módon a játéknak a legvége, a főellenség harc is nagyjából ilyen, dacára annak, hogy nekem egy kicsit elnyújtottnak tűnt maga a csata, igen. De az már nyilván... Ja, de legalább nem volt nehéz. De legalább nem volt nehéz, ja. Mondjuk nekem olyan szépen kifagyott a közepén, egyébként csináltam arra egy gyönyörű videót, hogy így... Fú, nekem is nagyon durva fagyásaim voltak. Végig. 3-2-3. Ja. És mondom, ez idegesít fel, hogy és lehet, hogy nem így van, de az van a fejemben, hogy ez elindult egy ilyen hihetetlenül érdekes akciójátéknak, és aztán valahogy így beleerőltették ezt a Destiny Anthem. Igen. Sztorit. Gas. Most nem tudom, nem a gas. De itt szerintem, az pontosan itt szerintem, ez a kulcs. Jó, most hívhatjuk ennek, nem attól, hogy ez egy service, hanem ez a fajta kül, most nem a gas itt a... De nem, hát ez egy újra, meg kis de nem az újra, nem. Behívogatszolhatsz egy csomó embert. Mondjuk úgy, hogy a gasban lévő küldetés struktúrára azt jellemző klisé. Nem a gasság a lényeg, hogy most lehet-e hozzá venni ezt, vagy azt, hanem maga ez a... De nem, hát... Pöty, a térképen, oda mész, ott van egy csomó ember. Szintek vannak, hárman is csináltjátok, egyedül is. Tök jó, hogy szintek vannak. Jó, de az össze-vissza mindent, tehát elveszted, tehát amitől a Uncharted meg ezek működnek, ezek a tudod, egy irányba mész, és akkor mindig jó, azt, amit kitalálnak. Jó, de téged az Assassin's Creed-be is zavart, hogy számok röpködnek a feje fölött, szerintem itt ez nem zavaró. Itt maga az, hogy amit Warhawk is behoz, hogy van egy ilyen nagyon jó, átgondolt, flow-jú, ütemű, ilyen akció, kis szerepjáték sztori, és aztán egyszer csak így elengedi a nem tudom én feszes pacingnek a kezét, és azt mondja, hogy hát most itt van egy ilyen semi-open world, akkor menj arra a pöttyre a térképen, menj oda, megjelennek a robotok, verd le a robotokat, nyom meg a gombot. Én ott kiléptem ennél a résznél, volt a hákam kellett volna. Áttölt akkor egy másik pályára, ott megint megjelennek egy robotok, és akkor lementél valami lifttel, és akkor ott akkor megint levölöd őket, megnyomsz két gombot, vagy leversz két biztosítékot, és akkor jön a következő küldetés. Na ez, tehát, pontosan ez ilyen... én itt kikapcsoltam, és uninstall, tehát az első részt megcsináltam, ott az elején ott volt az a full akció minden, és utána megláttam, hogy úristen, ott van egy láda, oda kell menni, megnyomod az X-et, és akkor belerúg a hák, így elég bénán, és kinyílik a lád, és kiesnek bőle valami. Hát bénább lett volna, hogyha a hák legugol szépen, majd akkor... Egyébként ezen tök mókás az animáció. Hát én azt mondom, hogy milyen jó az animáció. Aha, jó van. Én meg kiraktam a Twitterre, mert akkor átrögtem rajta, hogy ekkora szar. Viszont, ha már itt tartunk egyébként, és ez egy olyan téma, amivel lehet, hogy Deblával tudunk összevitakozni, de lehet, hogy nem, hogy azon agyaltam, hogy ez neked való játék, az, hogy ugye utaljunk vissza a kedvenc veszőparipánkra, a Sea of Thieves-re, ugye, ahol nincs progressz és nem fejlődik, hogy ez a játék az, ahol kapsz lootot, amiből számaid növekednek, amik számok aztán abban csúcsosodnak, hogy amikor megütsz valakit, akkor nagyobb számok esnek ki belőle. De így, és én rájöttem arra, hogy én az az állatfaj vagyok, aki ezt egy bizonyos szintig elviseli, de akarja látni is azt, hogy amit megkaptam, az micsoda, és engem iszonyosan zavart, hogy a karaktereknek ugye 4 pontjára kapsz ilyen-olyan lootokat, és látod, hogy fehér, zöld, meg kék, meg lila, meg valami, de... Meg legendary, meg narancsárga. De az így van egy neve, meg ad valami fura tulajdonság, mert nyilván nem normális neve van tulajdonság, tehát ilyen might, meg willpower, ugye a HP, meg tökön tudja, és így ad valamire egy számot, amitől egy másik szám növekszik, és így valami jobb lesz tőle, de egyrészt nem értettem teljesen, hogy micsoda, másrészt... Nagyon szart, nem magyarázz el ebben. Másrészt az, hogy úgy, tehát attól még ugyanaz a vasember, és ugyanaz a páncél, és semmi nem látszik, és úgy akartam, hogy a kis karakteren ott úgy megjelenjen, hogy legalább más a színe, vagy valami, és ez engem végtelenül feledésett a végre. Plusz úgy, hogy ugye lehet ilyen új ruhákat megnyitni kozmetikai opcióként. Megmondom őszintén, én végigmentem rajta, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy emberek erre rámennek. Konkrétan a legalja ilyen meglévő modellnek az átszínezése a 80%-a. A maradék 20 az olyan, hogy tényleg új. Jó, de most a Destiny ellenfelek is így vannak felépítve, úgyhogy most ezen nem kell meglepődni. Igen, de Destiny szerintem, és megint csak az, és hogy kettőben nem tudtam az egynél, konkrétan tudom, hogy ott azért nézd, hát ott volt megúszás. Ha ott más fegyvert vettél fel, akkor másnak tűnt a fegyver. Igen, az igaz, de egy csomó ponton ugyanez, és egy csomó embert nem izgatott, tehát, hogy ott van egy más kérdés. Igen, de igen, abszolút szerintem igazad van, és ha válaszom a kérdésedre azt, hogy ez nekem ilyen szempontból nekem való, tehát aki így ilyen, nekem, engem ilyen, én nekem működik ez a loot driven, és én is most szembesültem először, hogy olyan loot driven, hogy a loot nem látszik a karakteren, tehát ez már egészen egy ilyen lecsupaszított változata, de működött nálam. Nézegettem a tulajdonságokat, upgrade-elgettem őket, nem tudom, hasonlítottam össze, és nem tudom. És egyébként egy kicsit azt a fajta máshogy kinézt azért tudsz megnyitni folyamatosan újabb képességeket, mozdulatokat, nem tudom. Tehát, hogy azért nem teljesen ugyanaz lesz az a karakter az elején, mint a végén. Tehát, hogy ezzel ezt, szerintem ez az egyik, ami miatt egy kicsit így ezt most egy ilyen, nem tudom én, 15 órás single player kampány alatt ezt meg lehet úszni, a másik meg, hogy azért kurva menő, amivel vagy rögtön. Tehát, hogy érted, és ez szerintem ez segít egyben tartani, mondjuk, ha valaki erre csak nem allergiás közvetlenül. Tehát, hogy érted, az Iron Man végtelenül menő kézből tüzelő lézerét nem akarod lecserélni egy mit tudom én, másfajta lézer tüzelőre, mert már az úgy menő, ahogy van, tehát hogy az érted, az a cool, vagy a... És akkor emiatt szerintem ez így elmegy. Az kérdés, hogy ha ebbe kéne rakni 400 órát, akkor mi lenne? Tehát, hogy azt nyilván én sem látom magam előtt, és tényleg engem is zavartak ezek a furcsa töltelék küldetések, vagy kicsit ilyen, inkább azt mondanám, hogy így a játék kb. Nem tudom én, egy harmadába, a felébe van egy csomó lélek, meg az látod, hogy olyan emberek készítették, akik szeretik ezt az univerzumot, olyanoknak, akik szeretik ezt az univerzumot, a többit meg egy Excel tárra kidobta, hogy ezek meg ilyenek legyenek, és így ez meg egy ilyen lelketlen dara. Oké, hogy nem egy szörnyű akciójátékban menő karakterrel darálsz lelketlenül, tehát lehet rosszabb videójátékos élményt is, de jobbat is. Tehát az meg egy ilyen középszerű 6-pont entem. Tehát, hogy így abszolút adom ezt. Az az érdekes, hogy amint letettem, hát nincs túl sok motivációm, hogy megnézzem, hogy így mi van utána. Uh-huh. És így. Ugye megmondom szintén, hogy így mondogatta a játék így a kampány közben, hogy és most megnyitottad ennek a karakternek az egyedi... Én azokat megcsináltam mindegyiket viszont. Én megmondom szintén, én valószínűleg valamit megint ott rosszul fogtam meg. Én a H2-t elindítottam, jött egy pálya, ahol megint csak négyen voltunk, ugye, tehát nyilván kóp. Egy ismerős helyszínen be kellett menni valahova, és széttörni valami szervereket, és annyi törni, csak hogy közben beszélt a fő ellenfél, hogy mennyire szemét vagyok. Le tudtam, örültem, és így most nem tudom, hogy annak lenne folytatása, vagy valami, így nem találtam meg. Igen, le vannak, tehát ezek az iconic mission, és akkor úgy van, hogy mindegyiknek karakternek van egy ilyen küldetése, és utána pedig ilyen mint a, tudod, ilyen sebez 30 ezeret így úgy, nem tudom én, tehát van kapsz ilyen feladatokat, amit azzal a karakterrel kell megcsinálni, valamik, bármelyik küldetés közben tudod, hogy mit tudom én, heavy attack-kel nyírj ki 50 ellenfelet, vagy nem tudom, és akkor, ha azt is megcsinálod, akkor progresszeled az ő, nem tudom, iconic questet, és akkor, hogyha megvan, akkor meg kinyitsz egy skint hozzá, meg egy kapsz valami cuccot. Tehát, hogy így kb. Ez. Ettől még ez nem nagyon érdekes, csak ez ilyen. Meg kicsit így a levegőbe lóg, ott vagy hagyva, nem mondja el, mit tudom én, nem fogja a kezed, és nagyon nem tudod, hogy most tényleg melyik karakterre mennyi, hova. Én belefutottam egy olyanba, hogy ahhoz a karakterhez skálázza, akivel te vagy, és akkor túlszinteztem az egyik karakterem, és túl erősek lettek az ellenfelek, mert a többi karakter, aki jött vele, az túl gyenge maradt, de ezt nem mondta. Tehát, hogy így, ezek béna dolgok, szerintem ezek nem, ez a bad game design kategória szerintem, hogy így, vagy experience, nem tudom, nem jól van ez felépítve, de egyébként meg így a kampányt összességében, tehát hogy én nem érzem úgy, hogy így miért adtam ezért ennyi pénzt, tehát hogy szerintem ez egy teljesen, aki Marvel rajongó, annak ez egy vállalható dolog, adok rá simán 7 pontot. Tehát, szerintem ez erről szólt ez az egész játék, nem, hogy ez igazából ez rajongóknak készült, tehát ez nem azoknak... Egy Marvel játék praktikusan a Marvel rajongóknak nem, készült. Nem, hát most nem, mert például a Batman játékok, szerintem a legelső, az a Asylum, hát valami... Az micsoda fanservice volt az, hát Jézus Isten, nincs. Jó, de én például nem voltam, tehát én láttam Batman filmeket, a Tim Burton, nem tudom, akkoriban mégis nekem nagyjából ennyi kapcsolásom volt a Batmannel, és ahhoz képest is kurva jól éreztem magam végig benne, érted? Tehát, hogy ez nem hát kell feltétlenül csak a, érted, a rajongókra lőni. Igen. Hát ezt kár érte. Én mondom, hogy technikailag nem vagyok vele kibékülve, tehát szerintem nem jól futott. Végtelenül gyűlöm azt az élményt, amikor egy játék kezembe adja a választás, hogy na figyelj, döntsd el, szép a játék, vagy szarul fut, vagy úgy néz ki, mint egy előző generációs játék, de jól fut. Up to you. Én meg így, de hát nem akar, tehát most ezt ne csináld velem, tehát érted, így rosszabbul érzem magam, hogy így mind a kettő esetben úgy érzem, hogy nem jó, tehát hogy valami nem jó, akkor már legyen ilyen, egy valamilyen, és akkor az a játék, de hogy így, és ez már több játékban benne van ez a 1080p, 60fps, vagy 4K 30, ami nincs meg 30 általában, és gyűlölöm ezt a választást. Hát szerintem ez rajtunk is fog ragadni egyébként. Tehát szívből gyűlölöm, tényleg. Igen. Úgyhogy ezt nagyon utáltam egyébként ezt a részét. Van egy-két nagyon szép jelenet, meg egy-két szörnyűségesen ronda. Tehát az játék egyszerre gyönyörű szép helyeken, és okádék ronda, és olyan fantáziátlan folyosó rendszerek vannak benne, hogy így azt gondolnám, ezt valami, ha létezne generic high-tech folyosó bolt, akkor így ez a nem tudom én egyes pont, vagy nem tudom, tehát a legkelendőbb termék, és akkor így dobozzon, mint hogy így áruházból lenne összevásárolva, annyira általános volt, és néha meg tök fantáziadús, és tök konkrétan a karakter dizájnnak azok így lemásznak a képernyőről. Az elképesztő durva. Az, tehát láthatod, hogy az volt, hogy na, itt nincs spórolás. Tehát azon, hogy a karakterek hogy nézzenek ki, meg a kidolgozottságok, meg minden, az tényleg az első rangú. Ja, hát érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e bármi utóélet ennek a játéknak. Nem annyira tervezem én se ezt az 50. szintig felmegyek high-end sztorikat, pedig már látom, hogy amikor ott 15. szinten ugye kinyílik az a mastery tab, akkor ott elég komolyan lehet így változtatni a nem tudom stíluson. Csak még például olyan aggodalmaim vannak, hogy érted, most jön egy új karakter, akkor az mi első szinten, és akkor ki kell grindolnom nulláról? Hát random generic küldetéseken, hát ez botrányos. Nem feltétlenül, ha jól tudom, akkor lehet venni egyébként ilyen olyan pontokat, amivel lehet. Ja, tehát fizethetek érte. Világos. Te egy mobil játékban. Jó. Igen. Tényleg multiban hát, próbáltátok, Debla, hogy... Én például nem próbáltam. Aha. Nem, mert, ezt mondtam. Warhawk mondta, hogy nem, és Debla azért kérdezte. De még ott van a gépen, tehát de annyira kóba egyébként ez nem játszatja magát, mint akár a nem tudom én, mondjuk a Division. Másik, vagy a Destiny. Nem, tehát, hogy... és épp ezen gondolkodtam egyébként, hogy nekem ez a és ez volt az Anthemben is egyébként, ez a, ott ülünk a bázison, és lemegyünk egy-egy pályára, ez nekem valamiért nem működik annyira, mint a Division féle, ott van az Open World, a teljes város, és így menjél ide, oda, menjetek, és menj közben ez az történik, és úgy, igen, igen, igen, tehát együtt vagyunk közösen egy helyen, és ott játszunk, az egész sokkal jobb, mint hogy így, mit tudom én, lenyomunk egy pályát, amiben mind a ketten ott vagyunk, aztán megint szétkapcsolódunk, kvázi, és ha úgy döntünk, akkor lenyomhatjuk a következő pályát is. Tehát, hogy igen, mint egy ilyen, nem is tudom. Ja, igen, nem, tehát, hogy ne, én sem voltam erre ilyen szuper motivált, pedig kb. Meg is volt az a pont, amikor egy helyen tartottunk, de még akkor bejön ez a progress, hogy ki hol tart, nem tudom. Na mindegy, én kíváncsi vagyok tényleg, hogy lesz-e még, hogy mennyire fog ez életben maradni, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy majd, nem tudom, én PS5-ön talán fogok tudni normálisabb teljesítménnyel játszani majd, akkor azért biztos valamennyire vissza fogom tölteni, mert akkor... Már csak az új karakterek miatt is. És egyébként meg szerintem a harcrendszer az meg alapvetően szerintem így rendben van. Tehát most tényleg a Black Widow-t cikizzük, de szerintem elég klasszul másmilyenek a karakterek, mások a mechanikák, mások a kombók, kellően változatosak, Igen, valamennyire megvannak a szerepek, bár ahogy láttam, igen. Egyébként lehet, megint csak a buildekkel lehet kicsit finom hangolni őket és átalakítani. Igen. Hulk nagyon jó, nehéz, érzékelet, hogy oda csap, érzed az erejét, Iron Man az meg ilyen repkedős, lövöldözős, kicsit ilyen range DPS típusú, akkor a Captain America nyilván az egy ilyen tank, ami mindent leblokkol, meg nem tudom. Captain America karakterét a sztori végére megszerettem konkrétan, és most már így érdekelnek a dolgai. Igen. Jaj, erről jut eszembe, ami még sok helyen világbajnok, hanem is mindent a maga a sound design, a hangfelépítés. Ott esetleg a Captain Americánál a pajzsa. Olyan hogy Kong. Gyönyörű igen. Kongó hangot adtak neki, komolyan csak azért jó. Játszottam ezt, hogy halljam ezt a boing, nagyon jó. De boing. A torkalapács egyébként, az kicsit az is nagyon jó az megvan, is ugyan, igen. Megvan igen. Csinálva. Igen. Ja, úgyhogy hát egy 7 pontos, picit beleerőszakolt Destiny feleslegesen, a jó szó az, hogy felemás élmény, de talán a csúcspontjaért szerintem megéri belefogni, mert a mélypontjai azért nem vállalhatatlan mélypontok, tehát közben nem okált sugárba, csak inkább így ilyen középszerű érzésed van, hogy így, ha ilyen csúcspontja van, akkor miért kell ennyire középszerű dolgot beletenni nekem, így ez volt így a nem tudom én, az érzésem, de tökre nem bántam meg, tehát nyilván semmiféle toplistán nincsen helye, vagy nem tudom, de... Hadd mondjak csúnyát, én ezt annyival egészítem ki, hogy ha van játék, amit lehet ajánlani ilyen YouTube-os cutscreen nézésre, akkor abszolút. Ez az. Tehát... Ezt abszolút. Adom. Adom. Nem tudom, adom. Valami jó teatrikál cutot, ahol még a Igen. Mert ha egy-egy pályát benne hagynak, ami ilyen érdekesebb, és egyébként csak az átfedett. Mert azért megy a Duma közben, és szerintem azok is jók azok a párbeszédek egy csomó helyen. Szóval szerintem, igazából azt például az írók szerintem jó munkát végeztek abszolút. Nyilván a game designerek egy kicsit szerintem kevésbé. Tehát, na jó. Kíváncsi leszek tényleg egy ilyen post-mortem erre. Mert nyilván igen. Sok év múlva adja az ég, hogy jó legyen, és sokan játszanak vele minden játékkal, de igen, hogy... Nem biztos, hogy erre fogadnál nagy összegben. nem kifejezetten, igen. Igen. Bár azért ja. A név az eladja egyébként. Igen. Zephyr, egyébként... tudtad tudni az ilyen eladási listákat, nem? Hogy az így... Nem, most én ezt nem követem. De amúgy igen, igen. Igen, amúgy igen, amúgy tényleg figyelem, hogy miből mennyit, de nem ezt most. 7 pontot kapott egyébként, most lett kitéve GameSpot. Igen, meg így néztem, a pont átlaga is ott van 7 pontnál, és ha azt nézzük, hogy az Anthem 6 pontot kapott, azt mondom, hogy ez így stílusán belül egy egészen normális pontozásnak tűnik. Tehát tényleg ez látszik, hogy ebbe több, ha nem is több munkát, de több elgondolást volt mögötte, de ja. Igen. Nem az, amit így mérföldkőként fogunk belerakni. Ja. Game Pass-ben jó. Lenne. Én egyébként még ezen had hogy közben, miközben a podcast kezdődött, volt ez a, azt majd gondolom, nem biztos, hogy fel fogjuk részesen dolgozni ezt a Ubisoft Forward-ot, de én fel vagyok háborodva ezen az Immortals Phoenix Rising nevű játékon. Konkrétan. Miért? Tényleg, kevésszer háborodok fel, de ennél felháborodok. Tehát konkrétan a Ubisoft csinált egy Zeldát, egy Breath of the Wildot. Tehát, hogy így... Nagyon hasonlít. Olyan szintű pofátlan nyúlások vannak benne. Már most így a streamet, ahogy csak így oda pillantottam néha, hogy így mi van? Shrine-ok, meg Gravity dobálja a labdát, felmegy, és akkor repül még a grafiká, még az art dizájnja is így kb. Arra hajaz. Hát ilyet, hát én komolyan mondom, én magamon kívül vagyok bizonyos. Ennek most nem kifejezetten örülök, mert én csak a trailert néztem, és az alapján rendkívül tetszett. De, jó, de nem tehát... zárja ki a kettő egymást, tehát hogyha kizárod azt, hogy ez egy Zelda játék, tehát érted, jó, de érted én veled vagyok, Debla, teljesen, tehát ez egy copy-paste. Ilyet, azt gondolom, hogy ilyet nem lehet csinálni. Tehát azt gondolnám, hogy ez nem mehet át egy nagy cégen, hogy így ennyire pofátlanul nyúljunk le minden mechanikát konkrétan belőle. Tehát, hogy így, és egy kicsit adjunk neki más art design, meg egy másik főhőst, meg mit tudom én, de alapból kb. Olyan, mint hogyha egy ilyen Zelda reskinned dolog lenne. Tehát, hogy így teljesen kész vagyok, és pont nem tudom, én Twitteren pont láttam ilyet, hogy challenge dungeonok, telekinetikus erők, bárhova fel tudsz menni, glide-olni tudsz, mint szintén a Zeldába, lovakat kell idomítani, teleszkóppal nézegetsz a térképen, és megjelölsz, tehát mi van? Tehát, hogy na jó, tehát kész, teljesen kész vagyok. Tényleg. Egyébként én azt nem értem, hogyha voltak ezek a mechanikák, amik ennyire tetszettek, és úgy érezték, hogy ez ennyire fontos. Miért nem valami ismer, vagy egy futósorozatukba tették bele, és nem az, hogy egy copy-paste, hanem azt mondod, hogy Zelda... Azt hiszem, nem az... szeretném. Jó, de mondjuk mondom úgy, hogy nem szeretném, hogy konkrétan ezt megcsinálták. Jó, de egy Assassin's Creed-be föl lehetne mászni egy fára, glide-olni lehetne, ezt nem lehet most. Ez konkrétan az Assassin's Creed-be akkor került bele ez a mindent megmászhatsz dolog. Nem mászhatsz meg mindent, nem mászhatsz meg fát, bizonyos dolgokat, amiket nem, engednek, azt jó, mászhatod nem meg. Úgy, de tehát a konkrétan ugye az Origins-ben ez volt, hogy úgy meg lehet mászni mindent, mint a Zeldában, kivéve, hogy itt nincsen stamina, ami nem erő. Tehát ez így volt a megmondás, hogy ez ilyen szinte egy az egyben. Jó, de akkor úgy mondjam, akkor fizikált egy picit, tehát mondjuk ez a glide-olás, az sincs, tehát egy csomó dolog van az Zeldában, amit... Ne, akkor már inkább egy külön játék. De mi? Nem. De ez nem külön játék, ez egy másolat, érted? Tehát... Hát ez, tudjátok, olyan másolat, mint volt az iPhone-os, volt ott is egy ilyen Zelda másolat, ahhoz még az Art Style-ba is hasonlítanak. Mi volt a neve? Valami szó. Oceanhorn. Na, tehát ez kb. Olyan, csak érted, mondjuk egy iOS platformon így, hát most így megbocsájtod, érted, vagy hát kind of, nem tudom, de amikor az Ubisoft hoz ki egy Oceanhorn-t csak a Breath of the Wild-ra, akkor így mi? Tehát, hogy is ebbe költ, na mindegy, nem, mindenki nézze meg a trailer, döntse maga, na jó, én ilyen ideges vagyok, és így nem, konkrétan azt gondolom, hogy imádtam azt a játékot, valószínűleg mint játékmechanika ezt is imádnám, és az az első reakcióm, hogy én nem vagyok hajlandó egyetlen percet se játszani vele. Na, majd én helyetted. Jó, jó, jó. Csak hogy neked ne kelljen. Pénztárcánkkal szavazunk tudod. Igen. Ezen a ponton. De nem szintén is kezdett el, úgyhogy. A Order and Chaos, vagy Chaos and Order? Ja, Order and Chaos. Order and Chaos, igen. Ami meg egy ilyen WoW klón volt iOS-en. Igen, és mennyit játszottunk igen. vele, Istenem. Vagy én legalább, én játszottam vele. Én is játszottam vele. De Devlát nem bírtuk rávenni, hogy bandázunk. De jó hát volt. De kicsit én is, kicsit én is voltam ott, de ja. De érted, ilyen tehát egyébként a trélert, ha megnéznek, az nem is, de hogyha a streambe végig, egy csomót játszanak vele, és a streambe végig követitek, és így ilyen, érted, akkor valami nagy piros izé megy az égbe, az van a központi nagy gonosz van a térkép közepén, meg hát, hogy ilyen nem hiszed el, tehát ilyen nagy zöldfüves mezők, meg én teljesen készen vagyok. Tényleg. Ilyet beszarok. Még a színpalettát is egy az egybe. A teljes egészében a színpaletta is be van nyúlva. Így van, tehát úgy, ahogy van, tehát az egész művészeti oldala is, meg koncepciók, minden teljesen. De pont annyira, hogy zavarjon. Aha, igen, hogy azt érezed, hogy egy Zeldával játszol, de ez nem a Zelda. De ki Dikarusz a főszereplő, aki egy lány, és akkor így ezzel így meg, még tehát az is egyébként Nintendo karakter végül is. Igen. Akkor hagy pufogjak én is. Én nekem ezt tetszett egyébként. Viszont jó, az más. Hogy a várva várt Prince of Persia remake az egy 17 éves játékból csinál egy 7 éves játékot így kinézetre. Hát, vagy még rosszabbat szerintem. Az kritikán alul. És itt is mondom, hogyha a gameplayt felhozzák a 2020-as szintre, akkor esetleg csukott szemmel, olcsón hajlandó vagyok elfogadni, de ez azért többet érdemelt volna. Lényegesen. Szerintem többet. Az békén kellett volna hagyni már azt a Prince of Persia-t, én azt gondolom. Hát én nagyon örülnék egy új Prince of Persia-nak, csak akkor legyen egy új, egy rendesen normális, de ne ezt így ne. Hát ez van. Ez van. Ubisoft nem tud minket meggyőzni. Mondanám, hogy nem tud minket meggyőzni, úgyhogy azért egy bajstokszot, egy Assassin's Creed-et, ezt az Immortált, meg majd jövőre a Far Cry-t, ezért nyilván meg fogom venni. Meg a Far Cry VR-t nyilván, meg ja, a Division, nem tudom, az nem lesz majd haz. Igen. Úgyhogy ennyire nem tud meggyőzni minket. Így nem tud, igen. Én úgy hiszem, hogy a többi játékot, most egyébként meglepően sok van nálam is, még azért a Wasteland 3 ott maradt. Azt igen, inkább toljuk át jövő hétre. Hát, ha addig én is vészlendezek egy kicsit, és akkor én panaszkodok, te meg fanboykot. Teljesen jó. Megfordulnak a szerepek. Így van, végre valahára. Jó van. Szerintem zárjuk már. Sziasztok! Jó van. Sziasztok! Sziasztok.